blekem blek tutuwe tapi do lae lae kadang ketan goreng dinan do kadang kang aja nyaka tulo diwan blek tutuwe tapi yeah.